Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 10 Haziran Çarşamba. Yıl 2015, ay 6, gün 161, Hızır 36. 1436, Hicri Şaban 23, 1431, Rumi Mayıs 28. Ülker Doğumu Fırtınası. Dünya Sinemalar Günü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız Los Cojolites grubundan La Iguana. Iguana'yı anlatan bir şarkıydı. Zaten konumuz da o Iguana bugün. Eduardo Galeano Aynalar kitabında Şeytan dizisini bitirdikten sonra şimdi Avrupa'dan Güney Amerika'nın fethinde neler olup bittiğini anlatan yazıları var. Onlardan birine bakıyoruz. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kötülüğün ejderhası. Avrupa, Amerika'da iguanayı buldu. Bu şeytani mahluk, ejderhaların temsili resimlerini andırıyordu. İguananın kafası ejderha kafası, kursağı ejderha kursağıydı. Sorgucu, pulları, pençeleri ve kuyruğu da aynen ejderhanınkiler gibiydi. Ancak eğer ejderha da iguana gibiyse, Aziz George'un mızrağını ona saplamakla hata ettiğini söyleyebiliriz. Bu hayvan sadece aşık olunca tuhaflaşır, renk ve tavır değiştirir, sinirli olur, yemekten içmekten gezmeden kesilir ve en çok kuşkucu halleriyle göze batar. Aşk ona işkence etmediği zamanlardaysa, herkesin arkadaşı olur, en lezzetli yaprakları bulmak için ağaçlara tırmanır, sadece zevk için nehirde yüzer ve kayaların üzerinde diğer iguanalarla birlikte güneşin altında yatıp siesta yapar. Hiç kimseye zararı dokunmaz, kendini savunmayı bilmez ve etini yiyen insanların midesine rahatsızlık vermeyi bile düşünmez. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugün kısaca 1692'de bugün Amerikan kolonilerindeki Yeni İngiltere denilen yerde Boston civarında Massachusetts'te İngiltere'nin Salem cadı mahkemelerinde suçlu bulunan Bridget Bishop asılmış 500 yıla yakın bir zaman önce 450 yıl 1916'da bugün bir Arap ayaklanması isyanı Osmanlı İmparatorluğu'na karşı baş gösteriyor. Bu da bunun başında da casus Lawrence diye Türkiye'de bilinen Lawrence of Arabia diye İngilizlerin sözünü ettiği kişinin de bulunduğu söyleniyor Lawrence. 1977'de bugünse ilk bireysel bilgisayarlardan sayılan Apple II satışa çıkarılmış. Tarihten sonra hayat değişmiş, kolaylaşmış ya da zorlaşmış. Onu herkesin ayrı ayrı yorumlaması gerekebilir. Evet, haberlerin özetlerine bakalım. Yemen'de aileler Amerika Birleşik Devletleri'ni dava ediyorlar. Çok ilginç bir şey bu. Şimdiye kadar pek rastlamadığımız bir şey ama uluslararası hukukun bu şekilde çalışması mümkün. Salim bin Ali Caber ve Velid bin Ali Caber 2012 Ağustos'unda Yemen'in doğusunda öldürülmüşler. 3 yabancı ile buluştukları sırada onların El-Kaide olduğunu düşünüyor Amerika. Ve kafalarına Zeus'un Olimpos'tan şeye attığı gibi, yıldırımları attığı gibi drone, insansız hava araçlarının füzelerini yollamış ve ölmüşler. Ve Yemen aileler yanlış çıkmış, El-Kaide falan çıkmamış. Bir ticaret görüşmesi filanmış anladığım kadarıyla. Yemen ailelere 155 bin dolar tutarında bir tazminat ödemiş. O da Amerika'dan geldiğini düşünüyor zaten ailede. Fakat bu yetmez demişler. Bir de özür talep ediyoruz demişler. Bizim ailelerimiz, aile babalarımızı yanlışlıkla öldürdü. Hiçbir tamamen bir günah olduğu halde. Ve Amerika özür dilemeyince ya da bir izahat, hiç olmazsa nasıl oldu, kim ya nasıl yaptınız bu hatayı diye sormuşlar, olmayınca o zaman Reprieve adlı insan hakları grubunu aileleri de temsil ediyor. Şimdi şey için değil, para tazminatı için değil, ailelerin adını temizlemek için terörist olmadıklarını ve bir özür için onur meselesi yapmışlar. Enteresan değil mi? Evet. Dava açılıyor. Alka Pradan konuşmuş grup adına. Bu bir onur meselesidir demiş. Salim çok tanınmış bir imammış. El-Kaide'nin aleyhinde üstelik de aşırı durumların, militan grupların aleyhinde şey veriyormuş, vaaz veriyormuş. Ama militan sayılıyor şimdi. Bununla biz yaşayamayız ve para da istemiyoruz. Sadece adımızın temize çıkmasını istiyor aile adının. Haklı bir talep gibi göründü bana. Çünkü daha önce de Amerika Birleşik Devleti bizzat Obama'nın da söylediği gibi Pakistan'da vurulan, yanlışlıkla vurulan iki ailenin, iki Amerikalı ve İtalyan rehinenin öldürülmesine karşı, Obama'da olur böyle şeyler ama üzüldük çok filan demişti hatırlanacağı gibi ve özür dilemişti Amerika. Onları istiyorlarmış. Bu arada da tam bundan bahsederken Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de bir hava saldırısında Halep'in kuzeyinde de 7 kişilik bir aileyi yok etmiş. Bu da günün ikinci haberi. Bir çift, anne baba ve 5 çocukları Halep'te gitmişler. İnsan Hakları İzleme Örgütü demiş ki bütün aileyi yok etti yanlışlıkla demiş Amerika. Böyle hatalar oluyor sık sık. Suriye rejimi de bu arada İdlib'de 49, en az 49 kişiyi yok etmiş. 6'sı çocuk. Evet. Böyle bir dünya. Biraz daha rakamlardan bahsedelim istiyorsanız Suriye'yi konuşmaya başlamışken. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine dayanarak Alman NTV haber kanalı bir haber imza atmış. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler, rejim karşıtları ve sivil halk olmak üzere çatışmalarda ölenlerin sayısının 230.618 kişiyi bulduğunu duyurmuş geçtiğimiz gün. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine göre de İç savaşta ölenlerin 7.371'i kadın, 11.493'ü ise çocuk olmak üzere 70.000'i sivilmiş. Bir daha alayım rakamını. 230.618 kişi. 230.000. Bunun 11.493'ü çocuk, 7.371'i kadın, toplamda 70.000'i sivil ama. Ne kadar zaman için bu? Bu mu? İçinde... 2011 yılının Mart ayından itibaren. Evet, yani 4 yılı geçmiş oluyor. 13, 14, 15 Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Evet. 2 yıl 3 ayda. 3 yıl, 4 yıl 3 ay. Evet, aynen öyle. Süre içinde. İç savaş nedeniyle Suriye'de geride kalan bu 4 yıl içerisinde 49.106'sı asker, 36.464'ü ise Esad'a bağlı gruplardan olmak üzere rejim taraftarı 85.570 kişi ölmüş. Evet, Esad yani... karşıtı gruplardan ise 41.116'sı Suriyeli muhalif, 31.247'si ise Suriye dışından gelenler olmak üzere 72.363 kişi çatışmalarda ölmüş. En kanlı ayında Mayıs ayı olduğu söyleniyor. Geçen Mayıs yani. Evet. Çatışmalarda bu yıl içerisindeki ölümün Mayıs ayı içerisinde yaşandığına dikkat çekilmiş haberde. Geçen 6 ayda 6.657 kişi ölmüş. Açıklanan sayılarda kaçırıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 20 bin kişi dahil değilmiş. Çeşitli gruplar tarafından kaçırılan ya da rejim tarafından gözaltına alınanlar ve sonra bulunamayanlar da dahil değilmiş buna. Kaçırılanların da dahil edilmesi durumunda hayatını kaybedenlerin sayısının artacağı söyleniyormuş. Ama şu an itibariyle 4 yıl 3 aylık süre içerisinde Suriye'de ölenlerin sayısı 230.618 kişi. Evet, kayıplar dahil değil buna. Bu sadece bir rakam olarak da ele alınmamasında çok büyük yarar var. Şimdi aynı örgütün, yani Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bir günlük şeyiyle ilgili söylediğimiz sadece 49 Halep'in üzerinde bir gün içinde 49, altısı çocuk olan 49 kişi sivil büyük ihtimalle rejim tarafından, öbür taraftan da Amerika'nın da 7 kişilik bir aileyi yok etmesi gibi sivillerden oluşan böyle gündelik umur adiye diye eskiden denilen şeylerdi. Onun için de Türkiye'nin mesela bir şekilde Suriye'de savaşa bulaşması filan ihtimali konuşulduğu zaman bunların da göz önünde bulundurulmasında sınırsız fayda var. Muazzam bir tahribat ve yıkım, yani insanlığın da neredeyse sonunu getirecek bir şey. Biz bunları, yani Can Tombil ve ben Deniz Ömer Madre, bunları böyle basit istatistiksel gerçekler olarak ortaya saçmak için değil, daha çok durumun nerelere doğru gitmekte olduğunu gösterebilmek amacıyla yapıyoruz. Evet. Rakamları biliyoruz. Bunlar hayatını kaybedenler, yani ülke içerisinde hayatını kaybedenler. Bir de bu savaş ve çatışma ortamından kaçarak hayatını kaybedenler, insanlar var. Göçmenlerden bahsediyorum. Onun da sayısını Birleşmiş Milletler vermiş. Geçtiğimiz 6 ayda, yani 2015'in ilk 6 ayında 103 bin göçmenin Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaştığı söyleniyor. Uluslararası Göçmen Kurumu'nun raporuna göre ise bu göçmenlerden 1800'ü yolda hayatını kaybetmiş. Ortalama bir rakam veriliyor. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Ocak ayından beri Akdeniz'den Avrupa'ya 103 bin göçmen geçişini yaptığını açıklamış. Tekrar etmek gerekirse bu göçmenlerden 50 bini Libya'dan İtalya'ya gelmiş. İtalya'ya giden göçmenlerin sayısı bir önceki yıla göre %10 artış göstermiş. Her sene artıyor. 48 bin göçmen de Yunanistan'a gitmiş. Bu ülkeye giden göçmenlerin sayısı da 2014'e göre 34 bin artmış yazıyor. Doğru mu? Emin değilim. Rapora göre Yunanistan günde 600 göçmen. Yunanistan'a günde 600 göçmen ulaşıyormuş. Son 6 ayda İspanya'da 920, Malta'da 91 göçmen bulunmaktaymış. Sığınmış. Uluslararası Göç Kurumu'nun son 6 ayda 1800 göçmenin Akdeniz'de boğulduğu açıklanırken sadece Nisan ayında hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının 800 olduğu belirtilmiş. Evet, bir ayda 800 kişi. Evet, sadece Nisan ayında. Yani güzergahlarda belli. Yani nerelerde savaş varsa, nerelerde bir çatışma ortamı varsa, kuraklık ve iklimle alakalı bir durum ortaya çıkmışsa, bir felaket ortaya çıkmışsa, oradan başlayan çizgiler Türkiye üzerinden, Tunus üzerinden, Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Üstelik de bu, yani senin dediğin bir açıdan da eksiği olan bir şey. Çünkü daha ciddi iklim değişikliğinin çok ciddi etkileri görülmedi. Yani evet. Muazzam açlık ve kıtlık olduğu zaman bu sayılar çok çok daha yükselecek. Birdenbire yükselecek tabii. Bunda binlerce rapor çıktı artık, evet. Üzerinde daha fazla durmaya da lüzum yok. En somut örneği zaten Suriye. Yani biraz daha açtığımız zaman küresel iklim değişikliği ve etkilerini, zaten neler olup bittiğini Suriye'de görebiliriz. İlk başlarda 2009 yılında başlayan bir kuraklık, ardından yaşanan iç göç, iç göçün ortasında başlayan çatışma ortamı, iç savaş hali, ardından da diğer ülkelerin de dahil olduğu konvansiyonel bir yıkım olarak da görülebilir Suriye'de yaşananlar şu anda. 230 binin üzerinde insan hayatını kaybetmiş. Sadece 4 sene 3 ay içerisinde. Var. Evet. Hem ülke içinde hem de asıl tabii ülkenin dışına doğru kaçanlar. Türkiye'de sadece 2 milyon, resmi rakamlara göre 2 milyon kişi bundan kaçmış durumda ve sokaklarda yalın ayak başı kabak dilenenler, çok ucuza çalıştırılanlar iş gücü olarak, gerilim unsuru olarak da bulunanlar ayrı tartışma konusu. Yani dünya çapında bir krizden bahsediyoruz aslında. Bu arada deminki şeye de bir ufak dönüş yapayım. Bu çocuk ölümlerinden bahsettik çok. Amerika bir yandan, Esad bir yandan çoluk çocuk dinlemeden öldürüyorlar. Fakat Birleşmiş Milletler'den bir açıklama olmuş. Çatışmalarda çocukları öldüren ya da yaralayan ülkeler listesi yayınlamış. Buradan İsrail'i çıkartmış. Evet. Ama biliyoruz ki sadece geçen yaz ki Gazze'deki saldırısında 540 Filistinli çocuğun ölümüne sebep olmuş. Dün de söylemiştik bunu. Sadece çocukların ölümüne değil, aynı zamanda çocukların ve sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler binalarını bombalamıştı. Evet. Okulları bombalamıştı. Peki İsrail niye çıkartmış listeden acaba? Faiz lobisi işte. Evet. Çok acayip. Bir lobi var galiba. Yani çünkü en dünyada yaşanmış, çocukların da içine aldığı en büyük, üçüncü büyük krizmiş çocukların ölümüyle ilgili bu. Ama buna rağmen Birleşmiş Milletler gözlerini bu şeye tıkamış, bu lobiye tıkamış. Adaletsizlik bayağı ciddi görünüyor. Şeye dönecek olursak, bu iklim değişikliğiyle ilgili çok ciddi problemler var. Yani medeniyete, insanlığın kurduğu medeniyete, en büyük türün şimdiye kadar insan türünün gördüğü en büyük felaket olarak bakılıyor. Yüzlerce, hatta binlerce rapor var. Dünyanın önde gelen iklim bilimcileri de hakikaten binlerce araştırma ortaya koydular. Karbonu atmosfere, karbon boşaltmanın korkunçlukları konusunda, ama bunları hiçe sayarak devam ediyor. Ve küresel, yani bu ekonomik ve ekolojik bir kriz haline de gelmiş durumda. Fakat asıl ağır haberi şimdi söyleyeceğim. Hafta sonunuzu mahvediyor. Yapmayın. Evet. Yapmayın. İklim değişikliği. En sevdiğiniz, en kutsal şey hafta sonu tatili, evet, değil mi? Konserler, evet, falan var hafta sonu. En festivaller var. En sevdiğimiz üç şey: çikolata, kahve ve bira. Onların hepsi gidiyormuş maalesef. Bu hafta sonu mu gidiyorlarmış? Yok ama yakın. Yani, tamam canım, problem yok. Ben de bu hafta sonu gidecek zannettim. 42 birahane ortak bildiri yayınlamışlar bitiyor mu iş diye. Kaliforniya'dan Çek Cumhuriyeti'ne kadar şerbetçi otu üretimi maalesef hem su kıtlığından hem de yükselen hararetten dolayı kötüye gitmiş. Üstelik tadı da bozulacak demişler. Ünlü Çek bira, Pilsen şehrinden gelen en ünlü Pilsen adı var, oradan geliyor. Ama bu konuyu Guardian'da yazan Karl Mathiesen demiş ki, boş ver, zaten en kötü biralar Çek biralarıydı, o kadar önemli değil diye bir espri yapmışsa da bayağı ciddi. Mesela Guinness'i üreten firma Diageo, şimdiye kadar görülmemiş sosyal, ekonomik ve çevresel problemler yaratabilir demiş. Hepimiz için iklim değişikliği. Hadi gene iyi bazıları. Şimdiden gözümün önüne geliyor, ağzının yanından böyle hafif sular aktıktan sonra kafadaki takkeyi düzelttikleri iyi haberler olabilir bazıları için de. Neyse, başka iş kollarına girebilirler. Mesela NBC News'un haberine göre geçtiğimiz çarşamba günü dünyanın en büyük bira üreticilerinden Anheuser-Busch, yanlış telaffuz ediyorsam düzeltin tabii ki. Anheuser-Busch. Evet. Bu şirketi Texas ve Oklahoma'da yaşanan fırtına felaketinde hasar gören insanlara temiz su götürebilmek için bira üretimini ara vermiş. Şirketin planına göre önümüzdeki birkaç gün içerisinde fırtınadan etkilenen topluluklara binlerce litrelik su yardım yapılacakmış. Su üretmeye başlamışlar, dünyanın en büyük bira üreticisi. Yani farklı iş kollarında da devam edebilir. Düşünsenize, gidiyorsunuz, hadi arkadaşlar bu akşam su içmeye diye. Gidiyorsunuz, su içiyorsunuz seksek. Böyle günlerle de yakında karşılaşabilirsiniz. Evet, işte ben de onu kastetmeye çalışmıştım. Ya da önceden depo yapın. Bir de bazı adalet, yani şunu ekleyeyim hemen, Amerika Birleşik Devletleri kuruldu kurulalı 270 yıla varıyor galiba, değil mi? Öyle bir şey. Kayıtların tutulduğundan bu yana en nemli, en rutubetli ayı geçirmiş. Mayıs ayı en yağışlı aymış. Neden acaba diye düşünüyorlar şimdi. Çok yağmur yağmış ama sebebinin ne olduğunu bilmiyorlar. İklim değişikliğine bağlayanlar da var. Sen ne dersin? Bilmiyorum. Kemalettin'e baktım. Bu da bir artık şey. Artık Kemalettin demeyelim istiyorsanız. Selahattin'e dönelim. Dönelim, değil mi? Evet, gerekmiyor. Dönelim. O da sevindi. İki parmağıyla bir takım işaretler yapıyor. Tamam. Makas işareti. Keserim bıyığını der gibi. Mayıs ayı en nemli şey olmuş. Peki bir de bir iki de adaletsizlik haberim var. Ondan sonra çok biraz iç karartıcı şeyleri de söyleyebileceğiz. Bekliyor dinleyiciler heyecanla. Ama en iç karartıcısını zaten söylemiş oldum ben. Ama bira şey... yok, çikolata yok, kahve yok. Daha ne olacak? Bayat yaşanır halden çıkıyor yani. Zaten adalet de yok. Adalet yok. Louisiana eyaletinde 43 yıldır tecrit hücresinde bulunan Albert Woodfox serbest bırakılmasına, Woodfox'un serbest bırakılmasına karar verilmiş. 43 yıl tecrit altındaymış. Evet. Kara panterlerden. Vay canına. Ve yani tecrit dünyanın zaten en adaletsiz ve haksız şeyi deniyor. Albert Woodfox nasıl dayanmış bilmiyorum. Angola üçlüsü deniyor bunlara. Ve kendilerinin iddiaları hiçbir zaman kabul etmediler. Şiddet kullandıklarını, bir polisin ölümüne mi yol açtılar filan diyorlar. 2013'te Angola üçlüsünden Herman Wallace da öldü. Bırakıldı, aslında bırakıldıktan 3 gün sonra öldü. Biliyor musun? Hmm. Çok hastaydı. Serbest bırakıldı ve bir daha da yargılanmasını yargılanmayacak dedi yargıç, federal yargıç James Brady söylemiş. Zaten her iki mahkumiyeti de tersine çevirmiş. Adalet biraz gelmiş ama geciken bir adalet galiba. 43 yıl. 43 yıl boyunca. Ötekiler dayanamadı, ben dayandım demiş. Angola üçlüsü olarak anılıyormuş. Evet. Yani bu üç kişiye kaldıkları hapishanenin geçmişte kölelerin çalıştığı Angola adındaki çiftliğe yakın olması nedeniyle Angola üçlüsü denilmiş. Serbest bırakılması için bu üçlünün kampanyalar düzenlenmiş. Dediğiniz gibi Robert King ve Herman Wallace 2001 ve 2003'te tecritte hücresinden çıkarılmış ve ölmüşler. Evet. Ama savcılık kafayı takmış. Louisiana Başsavcılığının bir sözcüsü savcıların bu katilin hapishanede kalması ve yaptıklarının hesabını tamamen vermesi için karara itiraz edeceklerini söylemiş. Ki kendileri muhtemelen o yaşlarda, o bu suçun işlendiği zamanlarda çocukturlar, gençtirler, ergendirler. Ama 43 yıldır tecritte bulunan bir insandan bahsediyoruz. Ama yargıç James Bradley... rengi kötü. Olabilir. Rengi siyah. İşte biraz önce bahsediyordunuz kaybolduğundan siyah şeylerin. James Bradley aynı zamanda savcıların 68 yaşındaki Woodfox'u 3. kez yargılamasını da yasaklamış. Evet. Paralel savcıya denk gelmiş galiba. Evet, öyle bir şey paralel olabilir. Paralel yargıça pardon. Paralel yargıç. Savcılar bakın, normal savcı. Bu adalet sorunları her zaman böyle çok kötü değil. Mesela ben de seni de çok sevindirecek bir gayet adaletli bir karar vereyim. Oscar Pistorius, hadi gözün aydın. Aa. Bırakılıyor. Tamamen. Tamamen bırakılıyor. Tamam işte. 10 ay yattı. Kız arkadaşını Güney Afrika'da Olimpiyat Paralimpik Sakatlar Olimpiyatı deniyor ya da Paralimpik atlet Oscar Pistorius 10 ay yattı. Kız arkadaşı Riva Steenkamp'ı şeyde kaçtığı banyo banyo hücresinde ne denir ona? Banyo odasında işte. Duşta. Banyoda, 4 kurşunla evet. Öldürdükten sonra dışarıdan biri geliyordu. Hırsız zannettim dedi. Böyle şeyin ortasında bir yer. Şartlı taliyeyle serbest kalabileceği bildirilmiş. Acaba şart ne? Bir dahaki sefere kız arkadaşını elinde bulduğun ilk silahla delik deşik etmiyor mu? Yok, önce bir döv filan diyecekler herhalde. Oscar Pistorius ülkenin medarı iftariydi. Sakat sakat koştu, şampiyon olamasa bile koştu. Madalyalar aldı filan diye. İşte bu da böyle olmuş. Güzel. Bu da böyle. Şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra kötü haberlerimiz de var. Diyarbakır'da yeni İhyader Başkanı Aytaç Baran öldürüldü. Diyarbakır'daki uğradığı silahlı saldırı sonucu 3 kişi önce gözaltına alındı. Hüdaparlı Baran'ı öldürdüğü öne sürülen 3 kişi yakalandı. Diyarbakır Valiliği 8 kişinin daha gözaltına alındığını söyledi. Provokatif bir yönü olduğu söyleniyor çeşitli taraflar tarafından, partiler ve yetkililer tarafından. Diyarbakır'da Baran cinayeti sonrası gazetecilere de satırlarla saldırı yapıldı. Gayet karanlık bir provokasyon rengi taşıyor. Daha sonra bir taranan bir kahvehanede 3 kişinin daha hayatını kaybettiği var ve HDP saldırıyı kınayıp sağduya davet ediyor insanları ve sokağa çıkmayın diyorlar. Kirli bir tezgah sahneleniyor diyor Demirtaş. Herkes sokaktan çekilmeli diyor. Hüdapar'da emniyetin iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz demiş Hüdapar Genel Başkanı Mehmet Hüseyin Yılmaz. Emniyet kaos planına hizmet ediyor demiş. Bu arada da ilginç bir açıklama da Binali Yıldırım'dan gelmiş. Erdoğan konuşmuyor ama Binali Yıldırım kim? Eski Ulaştırma Bakanı ama şimdi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı. Kardeşlik diyenlerin ne yaptığı ortada diye çok acayip bir açıklama da yapmış. Anlamadım, konuşuruz. Konuşuruz, birazdan konuşuruz. Açık Gazete. The following song we learned off a phonograph record from South Africa. Sat up in bed and deciphered it. We wrote out the parts, and at the end of it, we found it was all in one word. That word is in the Zulu language, and a missionary tells us it means a lion, whatever that means. However, all the voices kind of take off like instruments. Now you listen, the bass part comes first. Hey up, oh, we my way, oh, we my way, oh, we my way. Hey up, we my way. The Weavers grubundan, efsanevi Weavers grubundan Wimaway Aslan şarkısını dinledik. Güney Afrika'dan bulunmuş, çıkarılmış bir şarkı. Bu şarkıyı aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra birdenbire kendilerine bir yeterince yüksek sesle şarkı söyleyebilirsek, güçlü bir şekilde ve umut verebilirsek hala bir fark yaratabiliriz diye düşünenlerin sesi. Müthiş bir gruptu Weavers, aralarında Pete Seeger'ın da bulunduğu ve onun kurucu elemanlarından tek kadın üyesi Ronnie Gilbert 88 yaşında hayata veda etti. Burada onun sesine de kulak verdik biraz önce Ve Pete Seeger diyor ki zaten olağanüstü bir alto sesi vardı. 20'lerinde tanıştık, 20. yaşının başında, 20 yaşlarının. Ve güçlü, ben 4-5 santim uzakta söyleyebiliyordum mikrofondan diyor Pete Seeger. Oysa 1 metre falan uzaktan bile söyleyip benim sesimi bastırabiliyordu diyor. Adaletsizliklerden şundan bundan bahsetmişken Ronnie Gilbert'ın bütün bu şeyi de okuduk ya, cadı avları, bir de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başladık 1950'lerde antikomünist, herkes komünisttir diye Weavers de bunların kurbanı oldu tabii, çok ağır şekilde, hem de komite önünde herkes komünistti falan diye demeç versin dediler, reddettiler onlar da. Fakat ilginç, Ronnie Gilbert Kaliforniya'da, Bay Area'da 88 yaşında öldü ve bir eşi, partneri birlikte yaşadı. Donna Corones bildirmiş. 2004 yılında evlenmişlerdi. Gay evliliği. San Francisco valisi Gavin Newsom aynı cinsten evliliklere bir süre izin vermiş. Sonra geri almış onu. Ve sonra da bu şeyinde Ronnie Gilbert'la partneri Donna Corones'in evliliğinde iptal etmiş mahkeme. Öyle kolay işler değil bunlar, evet, diye. Böyle bir dünya. Ama karamsar olmaya lüzum yok. Nasıl karamsar olmaya lüzum yok? Etrafa baktığınız zaman ufak mikrokozmos olduklarını görebileceğiniz binlerce haber var. Bunlardan bir tanesi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir inşaatta gerçekleşmiş. Daha doğrusu inşaatta gerçekleştiği rivayet edilmiş. HDP bayrağı ve Abdullah Öcalan posteri asıldığı iddiaları üzerine bir grup inşaatı basmış. Gerginliğin büyümesi üzerine polis ve jandarma önlemi almış. İnşaatta çalışanlardan gelen bir açıklama var. Olay şu şekilde gerçekleşiyor. Tam mikrokozmos. Bana kalırsa Türkiye'nin hikayesi olarak gösterilebilecek net bir haberlerden bir tanesi bu. Sandıklı ilçesinde Hüdayi Kaplıcalarında bir otel inşaatında çalışan işçilerin çatıya HDP bayrağı ve Abdullah Öcalan posteri astığı iddiaları üzerine toplanan yaklaşık 100 kişilik grup inşaatın bulunduğu bölgeye gitmiş. Saat 16 sıralarında inşaatın önünde toplanan grup İstiklal Marşı okuduktan sonra Türk bayrağı açmışlar. Ardından "Ne mutlu Türk'üm" diyene diye sloganlar atmaya başlamışlar Afyon'da. Bu sırada sayıları 200'ü bulan işçilerin kaldıkları barakalara girerken olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi yönlendirilmiş. Çevreden de takviye ekiplerin geldiği ve güvenlik güçleri barakaların önünde önlem almış. İşçilerin dışarı çıkmasına ve diğer grubun da barakalara yaklaşmasına izin vermemiş güvenlik güçleri. Olay yerine Sandıklı Kaymakamı Fatih Arıcan, Sandıklı Belediye Başkanı Adalet ve Kalkınma Partili Mustafa Çöl, Milliyetçi Hareket Parti Milletvekili adayı İsmail Elibol ve MHP ilçe Başkanı Mehmet Tuğrul da gelmiş. Dışarıda bekleyen grupla konuşan Kaymakam Arıcan, olayın iddia edildiği gibi olmadığını, Türk bayrağı dışında inşaatta başka bir bayrak asılamayacağını belirterek grubun olay çıkarmadan dağılmasını istemiş. İşçiler ilçeyi terk etmek işçilerin ilçeyi terk etmesini istiyormuş grup o sırada. Bir süre etkili olan yağmura rağmen yağmurun altında "Ne mutlu Türk'üm" diyene diye bağırarak slogan atmaya devam etmişler. İşçilerden de bir açıklama gelmiş. Olay şuymuş. İddialar asılsız olduğunu söylüyor işçiler. İnşaatı yaptıran firmanın alacaklarını ödememek için böyle bir söylenti çıkardıklarını söylüyorlar. İnşaatı hiçbir şekilde HDP ve Abdullah Öcalan posteri asmadıklarını söylüyorlar. Amaçlarının ekmek parası kazanmak olduklarını da aynı şekilde dile getiriyorlarmış. Ne tuhaf insanlar bunlar. Niye asmamışlar bayrak filan? Ekmek parasından daha önemli değil mi bayrak aslında? İşte müteahhit böyle oluyor. Daha doğrusu bu tip zihniyetteki müteahhit. Güvenlik gerekçeleriyle işçileri inşaattan tahliye etmek amacıyla bölgeye belediye ve otellere ait otobüsler getirilmiş. Bölgede toplanan grupta gece yarısına itibaren dağılmaya başlamışlar karanlığı gördüklerinde. Güvenlik güçleri bölgedeki bekleyişi sürüyormuş hala. Ne güzel ya, böyle inşaatta çalışan işçilerinize para ödememek için iki tane dedikodu atıyorsunuz. Öcalan bayrağı astılar, HDP bayrağı astılar diye ufak bir muhafazakar ilçede yapıyorsanız ki bu inşaatı. Ardından gönderebiliyorsunuz parasını vermediğiniz işçileri net bir şekilde. Bu olayı büyüterek ya da biraz daha küçülterek hem ailenize belki de daha fazla ülkenize bile yedirebilirsiniz. Bu sadece para ödememekle falan ilgili değil. Daha da büyük bir provokasyonun da parçası olarak da görülebilir. Zaten çok müsait bir ortam. Nitekim Diyarbakır'da da çok ciddi bir provokasyon olayı oldu. Özellikle şeyden okuyabiliriz, İsmail Saymaz'ın haberinden Radikal'de Yeni İhya Der Başkanı Hüdapar'la bağlantılı olduğu söylenen bu Müslüman Kürt hareketi değil mi? İslamcı Kürt hareketi, evet, diyebiliriz. Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran silahlı saldırıda öldürüldü. Sonucu 3 kişi gözaltına alındı önce. Avukatı da saldırıyı PKK-YDGH üyelerinin gerçekleştirdi. YDGH mı deniyor? Evet. YDGH. Oysa YDGH da Yeni Devrimci Gençlik Hareketi mi? Bunun açılımı böyle bir şey mi acaba? Twitter'dan yaptığı açıklamada da saldırıyla ilgilerinin olmadığını belirtmiş ve istihbarattır bunun meselesi demiş. Nitekim şimdi karıştı tabii iddialar. Fakat saldırının hemen ardından daha da vahim bir şey gerçekleşmiş. Burada uzun namlulu silahlarla bazı dükkanlar taranmış. 2 kişi daha ölmüş. Ve bu son saldırıyı da Hizbullah gerçekleştirdi demiş. Bu Hizbullah da Türkiye'deki militan grup, İslamcı. Çok kanlı ve işkenceyle, karışık cinayetle, hunhar cinayetleriyle çok iyi biliniyordu 1990'larda. 90'ların ortasında. Kriz merkezi oluşturmuş Diyarbakır Valiliği. Jandarmadan takviye kuvvet akşam saatlerinde yapılan açıklamada ölü sayısının 4'e yükseldiği duyurulmuş. Ve 3 ölü, 4, önce 3 ölü, 3 yaralıydı, sonra 4 yaralı vaziyeti var. Şimdi olayın duyulması üzerine Baran'ın yakınları hastane önünde toplanmış. Hizbullah üyeleri de ellerinde Kalaşnikov silahlarla caddelere çıkıp etrafa ateş açmış. Sonradan çok ürkünç, ürkütücü hakikaten, evet, fotoğraflar var her tarafta. Ortalık böyle uzun namlu silahlarla, otomatik Kalaşnikovlarla dolu. Ve 100 kişi öldürseler halk bu kadar galeyana gelmezdi. Allah Diyarbakır'a yardım etsin gibi konuşmalar var. Avukatının, Abdülgani Orhan'ın yaptığı açıklamalar. Ve seçimden 4-5 gün önce de PKK'lılar tarafından tehdit edildiğini vesaire söylemiş. Fakat HDP Seçim adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada da Aytaç Baran'ın avukatının saldırıyı gerçekleştirmekle suçladığı YDGH Twitter'dan diyor ki bizim hiçbir ilgimiz yok diyor. YDGH'nin bu açıklamasının yanı sıra aslında HDP'nin açıklaması var. Sokaktan çekilin, kaos yaratılmak isteniyor, provokasyona gelmeyin, oyunu bozun diyorlar. Böyle bir durum var. İçişleri Bakanlığı 3 kişinin yakalandığı açıklamasını yaptı. Hüdaparlı Baran'ı öldürdüğü öne sürülen 3 kişinin yakalandığını açıklamış. Kim? 3 kişinin birer adet tabanca ile yakalandığı belirtilmiş. Diyarbakır Valiliği daha sonra yaptığı bir açıklamayla gene Radikal'den galiba bu, bakıyorum. Hayır, BBC Türkçe'ymiş. 8 kişi daha gözaltına alındı diyor. Buradaki fotoğraflar, yerdeki bu Kalaşnikov şarjörler ve uzun namlulu silahlar filan gayet ürkütücü. Peki kanki, medyada bu gibi saldırılar genellikle DHKPC'ye atma şeyi, sendromu devam ediyor mu? Bakabildiniz mi? Bakmadım. Bakamadım doğrusu. Çünkü daha önce yaşanan iki saldırıda hem Diyarbakır bombalamasının hem de HDP'nin Adana'da ve Mersin'de il temsilciliklerine konulan bombaları sorumlusu olarak ilk olarak DHKPC'ye gösterilmişti. Bu hükümete, eski hükümete yakın olarak gösterilen medya tarafından. Sonra olayın IŞİD'le bağlantıları konuşulmaya başladıktan sonra kesmişlerdi yayınlarını. Daha fazla detaya girmemişlerdi her zaman olduğu gibi. Bugün söylemişler mi merak ettim. Bu sefer top kime atılacak? Bakarız şimdi. Diyarbakır'da da bu Baran cinayeti sonrası gazetecilere de satırlı saldırı yapılması da ayrıca bu işin ne kadar vahim bir boyutu olduğunu daha gösteriyor. DHA, Doğan Haber Ajansı muhabiri Canan Altıntaş'ın yoğun bakıma alındığı, yaralanmış vaziyette kanlar içindeki fotoğrafları da var. Onları da Radikal'den görebiliyoruz. 4 Kalaşnikov tüfek, 1 Uzi marka otomatik silah, 4 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 1 Glock marka tabanca, çok sayıda fişek, 5 sopa ve 1 dürbün ele geçirilmiş diye de açıklama var. Evet, Star gazetesi mesela sür manşetten Yasin Börü'nün hocası da öldürüldü şeklinde vermiş bu durumu. Yani Hüdapar'dan temkinli olunması, kaosa gidileceği, provokasyon olduğu açıklamaları yapılıyor. HDP'den başsağlığı geliyor. Bu olayın kaosa çekilmek istendiğini, bu olayla beraber ülkenin kaosa çekilmek istendiği söyleniyor. Aynen Hüdapar'daki yapılan açıklamayla beraber başsağlıkları dileniyor. Ama işte medyaya baktığınız zaman İstanbul'daki ofislerinden yazılan haberlerde geçtikleri haber bu bilinçaltından ufak ufak nefreti de belki de büyük büyük nefretleri de körüklemeye devam ediyor. Evet, HDP'den mesela çok şey silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduk diyor Aytaç Baran'ın HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ. Lanetliyor, açıkça kınıyor, lanetliyoruz. Allah'tan rahmet, Yeni İhyader camiasına ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Saldırının sorumluları bulunmalıdır. Yurttaşlarımızı karşı karşıya getirmeye çalışan hiçbir anlayışa prim verilmemelidir diyor. Star gazetesi bulmuş bile, PKK tehdit ediyordu, zafer sarhoşu oldular diye kırmızı puntolarla beraber yazmışlar haberlerini. Kırmızıya boyalı backgroundlarının önünde verdikleri yazılarla beraber bunu ne olduklarını gösteriyorlar zaten okuyucularına. Yani evet, bir yandan Demirtaş Diyarbakır'da kirli bir tezgah sahneleniyor. Herkes sokaktan çekilmeli. Karşı karşıya getirme senaryolarına karşı herkes bilinçli hareket etmeli ve sokaktan çekilmelidir diyor. İç çatışmayı tetiklemek istiyorlar. Bütün partiler sabırla ve ortak akılla hareket etmelidir diyor. Sahte hesaplar üzerinden sosyal medyayı tahrik için kullananlara riayet edilmemelidir. İntikam ve kin kusan hiç kimse iyi niyetli olamaz. İşte iyi niyetli olmayan bir diğer gazetede Sabah gazetesi PKK'dan seçim infazı diye yazmışlar. PKK'nın gençlik yapılanması YDGH İhyader Başkanı'nın evinde önünde infaz etti deniliyor. İddia olarak da söylenmiyor. Doğrudan net bir şekilde bu işi PKK'nın yaptığından söz ediliyor. Evet, Hüdapar'ın kendisi de emniyetin iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz diye bir açıklama yapmıştı. İhyader Başkanı Baran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gerginlik uzun süredir devam ediyor. Bu kesinlikle kaosa hizmet eden bir saldırıdır demiş. Emniyetin de BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada faili yakalayamayan devlet sorumludur. Failler kadar onları himaye edenler de sorumludur. Gidişat iyi değil demiş. Ateşe odun atan bir diğer gazete ise Yeni Şafak gazetesi. HDP'nin zafer sarhoşluğu ve intikam dilini kullanması dindar Kürtlere saldırıları tetikledi deniliyor. PKK muhalif seslere karşı infazlara başladı. Diyarbakır'da Hüdapar üyesi ve İhyader'in başkanı olan Aytaç Barman'ın evin önünde katledildi diye yazmışlar. Ardından çıkan olaylarda ise iki kişi hayatını kaybetti denilmiş. Doğrudan evet, yine onu yani PKK'ya yetmişler. Şey, PKK infazı diye Sabah'ın birinci sayfasından veriliyor. Evet. Sabah böyle akşamda var mı? Yine kan döktüler diyor. Kim olduğunu söylememiş. Yine kan döktüler diyor. Gerginlik nedeniyle kentte yoğun önlemler alındı. Akşamda yok bir şey yani. Bu anlamda Star'da senin söylediğin gibi. İstanbul'daki odalarından, ofislerinden oturarak ülkenin doğusunda savaş çıkarmaya çalışıyor insanlar. Evet. Bu kadar aleni ve bu kadar bariz bir şekilde görülür mü artık bu? Yasin Börü'nün hocası da öldürüldü diye manşet, büyük manşet. Ve PKK tehdit ediyordu. Zafer sarhoşu oldular gibi açıklamalar var, evet. Yeni Şafak'ta da infazlar başladı diye sür manşetten veriyor korkunç bir şekilde. 100 kişilik infaz listesi var diye vermiş. Yani tam taarruza şeye yattıktan sonra evet. Rusya'ya taarruza geçmiş oldukları bir durum var. 14 kişi yakalandı diyor. Yasin Börü'nün hocasıydı. Seçim zamanında kötü haberler göründü. Şimdi daha kötüleri görünüyor. Hatta önümüzdeki günlerde daha kötülerini göreceğiz gibi duruyor. Ama yani bir yandan da anlamak lazım. Elinde tuttukları bütün argümanlar yavaş yavaş çökmeye başladı. Onlar da ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar şu anda. Evet. Suriyelilerin CHP endişesi mi? Bir de böyle bir haber vermiş Türkiye'de. Ama Türkiye gazetesi de şey vermemiş yani. Hüdaparlılara pusu 4 ölü diye vermiş. Fakat Diyarbakır diken üstünde de diye devam ediyor. Fakat seçim... ne bağlamamışlar yani. Seçim sonrası da tablo değişmedi. Lot oynar gibi yapıyorlar. Yani bu iki saldırıda, geçtiğimiz iki saldırıda saldırıyı gerçekleştirenlerin kim olduğunu tahmin ettiler ama tahminin elini gerçek gibi sundular. Hiçbir şekilde açıklamada gelmedi bu saldırıları. Kimin, hangi örgütün gerçekleştiğine dair bu arkadaşların tahminlerini tutup tutmadığına ilişkin. Ama bakalım bu sefer tutturabilecekler mi? Atıyorlar, tuttuğu zaman tutuyor, tutmadığı zaman da herhangi bir tekzip ya da özür dileme olmaksızın kaldıkları yerden yayın hayatlarına devam ediyor bu arkadaşlar da. Ve tamamen Orwellian bir yaklaşımdan da bahsetmemiz mümkün. George Orwell'in bütün yani verilerini doğrular şekilde, bütün gözlemlerini Orwell'in yıllar sonra yayınlanan, kendi hayatı yani hayattayken yayınlanmayan, daha sonra ortaya çıkan yazılarında da söylediği gibi yani tamamen medyanın bir silah olarak kullanıldığını gösteren, evet, gözlemleri var. Şimdi mesela Sabah gazetesi Erbakan hükümeti tutanakları diye açmış. Medya darbe işbirlikçisi diye de sağ üst köşeden veriyor. Yani medyayı bir yandan kendisi bu provokatif görüşleri savunmak için PKK'dan seçim infazı diye verip açıkça bu olayı verirken bir yandan da medyanın darbeyle işbirlikçi yaptığını haberini veriyor. Yani Orwell bile başını sallar ve onaylardı bu durumu, doğrusu hayranlıkla izlerdi diyebiliriz. En ilginç açıklamalardan biri de yetkili mi yetkisiz mi onu da bilmiyorum ama çok acayip bir şey var. Seçimlerin ardından sessizliğini koruyan diyor bu şeyden, T24'ten okuyoruz. Tahmin edin. Binali Yıldırım. Ah, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ilk tepki Binali Yıldırım'dan gelmiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Yıldırım, bakın ülkede kardeşliği, birlik ve beraberliği bugünlerde telaffuz edenlerin bölgede yaptıkları ortadadır ifadesini kullanmış. Bir yetkisi yok ama böyle bir konuşma yetkisini nereden aldığını bilmiyorum. Cumhurbaşkanı hala o sayaca göre konuşmuş değil ama başkalarının onun adına konuştuğu muhakkak. Vekillik gitti, bakanlık gitti, belediye başkanı olmaya çalıştı, o da gitti. Bir danışmanlık kaldı. Orada da bir şekilde kendini, sesini dile getirebilecek bir makam olarak yürüyor demek ki. Evet. Türkiye Partisi olmak gibi bir iddianın peşine düşmüşler. Geçmiş sicillerini unutup geleceğe yönelik kardeşlikten bahsediyorlar. İtirazımız yok ama samimiyet lazım demiş. Ha. Son kısım olmasaydı şey olacaktı. Eski Türk filmlerindeki böyle pencereden sarkıp kavga eden teyzeler olurdu ya. Evet. Ama bu da gene hafif bir Orwell tadı veriyor. İtirazımız yok ama samimiyet lazım. Samimiyet olmadıktan sonra ülkede kardeşlik iddiası da boş bir iddiadan. Samimiyetten bahseden kişinin oturduğu ve çalıştığı yere bakın. Daha düne kadar binlerce insanın ölümüne neden olanlar ve hayatının kaybolmasına, terör belasından, yerlerinden, yurtlarından olmasına sebep olanların bugün ağızlarından bal damlıyor demiş. Boş iddia. Fakat sormak istiyorum, en son kiminle barıştınız Binali Yıldırım diye? Herhangi bir kişiyle barışmış olmuş mudur mesela yakın bir gelecek, yakın bir geçmişinde kendisi? Ben, yoksa her şey bir şeyden ibaret miydi? Bir illüzyondan, bir boş bir diyalog baloncuğundan ibaret miydi? Bunca kardeşlik, barış sözleri ne oldu? Yavaş yavaş silinmeye başladı ve ilk işareti bunu siz misiniz diye de merak ediyor insan. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu'nun istifasını kabul etmiş. Görüşme hayırlı olmuş, hayırlı olsun. Yani şu anda bir, tabii tekrar görevi kurmak için ona vermiş. İstifayı hemen vermiş mi o arada? Tabii yeni hükümet kurulana kadar hükümetsiz olmayacağı için parlamenter süreçte bir ara bekleme odasına almıştı ya Cumhurbaşkanı, evet, Erdoğan. Şimdi tekrar bekleme odasından çıktı anladığım. Başbakan Davutoğlu'nun göreve devam etmesini istemiş. Yazılı açıklamada teşekkürler filan göreve devam etmesini istemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir koalisyon açıklaması var. Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP ile koalisyon yapabiliriz diyor. Selahattin Demirtaş da biz AKP'li bir koalisyon seçeneğinin içinde olmayacağız diye, net olduğumuz durum şudur diye açıklamış. Milliyetçi Hareket Partisi de Yusuf Halaçoğlu'nun adından MHP ile de HDP koalisyon yapacak şeklinde ortaya atılan iddialara tepki göstermiş ki böyle bir iddia ben hatırlamıyorum. Ama önce iddiayı atlıyorsunuz ortaya, sonra da onu cevaplıyorsunuz. Bu da klasik bir yöntem. Dindar geçinip hırsıza, yolsuza, vatanı satana, kul hakkı yiyene oy verenler, onlarla işbirliği yapanlar utansın, biz yapmayız demiş. Hasan Cemal bugün T24'te yazdığı yazıda diyor ki AKP'de patron kim? Hala Tayyip Erdoğan mı yoksa 3 nokta diye vermiş. Bu sorunun yanıtı belli olmadan Türkiye'de normalleşme kapısı açılamaz diyor. Tayyip Erdoğan anayasanın sınırları içine çekilmeden başkanlık değil parlamenter sistemin geçerliliği, yani anayasanın kırmızı çizgileri kendisine kabul ettirilmeden bu ülkede siyasal istikrar hayaldir demiş. Öncelikli mesele Erdoğan'dır diyor. Çok kritik bir eşikteyiz diyor. Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak bundan böyle anayasaya saygılı olabilirse ne âlâ. Parlamenter rejimlerde gerçek patronun Cumhurbaşkanı değil başbakan olduğunu Türkiye'de de içine sindirir kabul ederse ne âlâ. Yoksa Türkiye'nin 7 Haziran'la yakaladığı düğümü seçim sandığıyla çözme fırsatı heba olur. Heba olur gider. Çok kritik bir eşikteyiz. 7 Haziran'da Erdoğan'a kırmızı kart gösterildi. Demokrasi adına büyük adım atıldı. Ama bunun devamını getirmek zorundayız diyor. Yani uzlaşma ve koalisyon aşamasıdır bundan sonrası diye dün de net olarak birçok yazardan da, mesela Murat Belge'den de dışarıdan destekle böyle bir AKP şey pardon Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyonu, dışarıdan da HDP desteği, yani bakan vermeden böyle bir şey yapılabilir deniyordu. Yani evet. Ya milletvekilliklerine baktığınız zaman 82 milletvekili ve 80 milletvekili var. 82 HDP'nin, 80 MHP'nin olacak ve CHP'nin daha fazla bir milletvekili sayısı olacak. 130 küsur galiba. HDP'ye bakanlık verilmeyecek, MHP'ye bakanlık mı verilecek? Evet. Durumda. Tamam. Böyle olabilir. Evet, olabilir tabii. Tabii her zaman olabilir. Evet. Dün epey bir heyecan yaratan bir haber daha vardı. İkinci yarım saatin sonuna geldik. Birazdan Cengiz Aktar'la beraber konuşacağız. Ama bu haberi de es geçmeden olmaz galiba. İtalyan gazetesinin dünkü baskısına yer verdiği Egemen Bağış röportajı hem seçim sonuçlarına hem de Gezi Parkı eylemlerine gönderme yaparak sadık adamın öfkesi biz birinciyiz ama meydanları susturmak hataydı başlığıyla okuyuculara duyulmuştu. Bizim de dostumuz olan Mark Ansaldo'nun bir mülakatıydı bu. Egemen Bağış'a yönelttiği şu şekilde bir soru vardı. 2 yıl önce Gezi Parkı protestoları olduğu, sosyal ağlar aracılığıyla seferber olunan barışçıl bir ayaklanmaydı. Ama bu susturuldu. Bu yeniden yaşanabilir. Korkuyor musunuz bu durumdan diye sormuştu Ansaldo. Bağış da şu cevabı. Bağış'ın da Ansaldo da Bağış'ın şu cevabını satırlarına taşımıştı. Saatleri geri alamamamız gibi bir şey bu. Sosyal medya üzerinden seferber olmayı öğrenmiş, kendi sesini ve değişimi getirme kapasitesini keşfetmiş kitleleri susturamazsınız. Bu şekilde risklerle, değişimlerle ve aynı zamanda fırsatlarla dolu, geri dönüşü olmayan bir sürecin önünde kendimizi buluruz. Asıl büyük zorluk değişim anını kaçırmama kapasitesine sahip olmaktır demiş. Ama bir farkla, Bağış burada Gezi'yi değil Orta Doğu'yu kastetmiş. Ben Gezi'den bahsetmedim demiş. Marco Ansaldo da öyleyse öyle demiş. Öyledir tamam. Demiş. Tamam demiş. Evet, yani bir İtalyan gazetesinde yayınlanan mülakatın maalesef manidar bir şekilde çarptırılmıştır şeklinde bir açıklama yapmış. Yani Orta Doğu'da Gezi Parkı haricindeki dünyadaki bütün değişimler için geçerli bu. Ama Gezi Parkı için geçerli değil. Değil evet. Tabii. Evet. Ben de öyle anlamıştım. Evet, ama yanlış herkes öyle anlamıştı demiş. Marco da. Peki, bir ara veriyoruz. Cengiz Aktar'la konuşacağız. Arada da Sapfo olacak. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Epey zahmetli oldu halbuki. Yani evet, telefon bağlanmakta biraz problem oldu. Bazen oluyor böyle. Neyse, dünyanın öbür ucu da değil ama. Neyse. Evet, bazen olabiliyor. Kusura Skype'tan bakma. Yapmak mümkün değil mi bu işleri? Ya? Daha zor oluyor. Daha zor oluyor Skype'tan. Evet, şimdi ne konuşalım? Kan gövdeyi götürüyor yani. Bir gün seyahate çıktık, yola çıktık değil mi? Yani evet. Kürdistan'da. Çok ciddi bir provokasyon oldu. Aşikar Diyarbakır'da Hüdapar'a yakın İhya Derneği Başkanı'nın öldürülmesi dört kurşunla daha sonra da bir kahvehanede üç kişinin daha taranması. Anakan intikam, evet. Yani bölgedeki şiddet potansiyeli ve şiddet genleri diyelim, şiddet yatkınlık falan bunlar yani... Azımsanacak şeyler değil ama yani bu HDP'nin Türkiye çapında bir parti haline gelmesi. Bu arada tabii Hüdapar'ın da hiçbir varlık gösterememesi değil mi Hizbullah'ın? Evet. Seçimlerde yani bütün bunlar herhalde bazı yerleri rahatsız etti. Şimdi işte kendi aralarındaki sorun falan diyenler var. Ben sonuç itibariyle bunun yani dediğin gibi bu provokasyonun bir öyle sadece bölgeye mahsus bir iş olduğunu düşünmekte çok zorlanıyorum açıkçası. Yani bu burada başka şeyler var. Herhalde vakti gelince göreceğiz ne olduğunu. Evet, burada özellikle hükümete yakın olan bizim Kanki Medya diye nitelendirdiğimiz gazetelerin bir kısmında havuz medyası diye de adlandırılıyor. Onların bir kısmına bakıyoruz ve maalesef orada da hedef gösterme şeyi eğilime çok hakim. Sabah gazetesi PKK'dan seçim infazı diye vermiş mesela. Bu çok seçimi kazanmış PKK'dan ne infaz etsin yani diyeyim. Evet, ondan sonra da şey yani Diyarbakır diken üstünde Yasin Börün'ün hocası da öldürüldü diyen Star gazetesi var mesela. Bu da bayağı ciddi bir şey. Yeni Şafak'ta infazlar başladı diye vermiş. Yasin Börün'ün hocasıydı diye gene aynı şekilde öldürülen. Yani batıda yapamadıklarını doğuda yapıyorlar gibi bir his içerisindeyim. Neden bilmiyorum yani sıcağı sıcağına yani öyle düşünüyorum. Batıda olmadı bütün bu işler değil mi? Yani bir türlü o kışkırtmalar, provokasyonlar hiçbir sonuç vermedi. Ve şimdi orada daha uygun, daha yatkın bir matrikste herhalde şeyler yapılmaya çalışılacak ama bunun hiçbir yani bundan bir şey çıkmaz gibi geliyor. Evet, biraz önce Batı'da da bir şey olduğunu da Can okuyordu. İlginç bir Afyon'da mıydı sandıkta? Evet, Afyon'da. Orada da bir inşaat işçilerinin PKK bayrağı ve APO posteri astıkları ve bir grup milliyetçinin de saldırdı ama maalesef bu vakayı adiyet etti. Evet. Artık. Türkiye'de yani senelerdir olan ama hiçbir zaman bir iç savaş halini almayan bir şiddet bu. Yani zaten almayacağı 7 Haziran'da da ortaya çıktı aslında. Yani Türkiye oy atarak cevap verdi bütün bunlara. O yüzden yani 7 Haziran ruhu kanaatimce yani kayda geçmesi gereken bir ruh, bir ruh hali ve şuur hali aslında ruhun da ötesinde belki ve bir şey oldu Türkiye'de hakikaten geçen pazar günü ve bunu daha tam anlamıyla idrak etmiş miyiz emin değilim. Yani bu herkes için konuşuyorum, mesela izliyorum ben de basını. İşte bir millet hiçbir şey olmamış gibi yani yeterli oy sayısı en azından güven oyundan kaçabilmek için gereken çoğunluğu elde edemediği için hükümet kurar da güven oyununu alamayabilir. Muhalefet daha kalabalık olduğu için. Şimdi bunun karşılığında koalisyon değil mi? Herkesin dilinde olan laf. Evet. Yani Türkiye'de siyasetin iyi bildiği bir şey bir de biliyorsun. Yani işte 10 yıldır unuttuğu ama diğer taraftan da 10-13 yıldır unuttuğu ama iyi bildiği bir şey. Fakat Yani koalisyon tartışmalarına, çalışmalarına neyse yani o edilen sözlere falan bakınca sanki 7 Haziran olmamış gibi, gibi bir intiba ediniyor insan. Yani işte olur, tamam onunla mı olsun, bununla mı olsun falan. Yani parti programınız, yani bu hükümet programınız ne olacak? 7 Haziran'da bir şey oldu. 7 Haziran'da ne oldu? 7 Haziran'da seçmen ne dedi? AKP'den de benzer bir karar çıkmış dün. Hükümete devam edelim, diğer partilerden de destek alalım. Ya böyle yani business as usual, İngilizlerin dediği gibi. Yani hiçbir şey olmamış gibi yola devam etmek artık mümkün mü yani 8 Haziran sabahından itibaren? Evet, yani iki önemli yorum var. Birisi koalisyonla ilgili olarak dün Murat Belge yazmıştı Taraf Gazetesi'nde. Evet, oraya geleceğim şimdi. Evet. Yani o koalisyon tesinde bir şey. Evet, ikincisi ne? İkincisi de yani bu şeyin muhalefet partilerinin hukuk devletindeki büyük tahribatın giderilmesi için asgari müştereklerde buluşabilmeleri, bir ittifak yapmaları gerekir diye yazmıştı Şahin Alpay da. Yani bu 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının yürütülmesi, sulh ceza hakimliklerinin kaldırılması, işte ilgası ve ama mesele yani konuşulan bu değil. Yani evet. Konuşulan yani işte yeni bir seçim oldu. Seçimden bir işte başka bir irade çıktı. Biz seçiciler olarak bu iradenin sonuçlarını, içeriğini değil, yani ruhunu değil, sonuçlarını dikkate alarak hükümet kuracağız diyor adamlar yani. CHP falan bunu söylüyor yani. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına ya? MHP bile daha temkinli yani. Böyle bir ayranları kabardı yani. Ay bir bakan mı oluyorum acaba falan haline şeyini. Değil mi? Yani öyle konuşan adamlar var ortada yani. İşte bakan olsam şunu yaparım falan filan diye. Ya bir dakika. Yani oraya gelene kadar. Yani burada bir kere bu üç partinin üç benzemez. Birbirlerini yani birbirlerine laf dokundurmadılar. AKP karşıtlığı üzerinden seçim kampanyası yaptılar ama ya bu üç partinin bir araya gelmesi. Hadi CHP ile MHP bir araya geldi belki diyelim. Yani milliyetçi bir platformda, milliyetçi çizgi, ulusalcı bir platformda. Diğerinin mümkün değil. Dolayısıyla bunların hakikaten anlaşabilecekleri tek asgari müşterek ve Türkiye'nin yani 7 Haziran'ın ruhunu yansıtacak şekilde bir araya gelebilecekleri yer 17-25 Aralık davaları, hukukun üstünlüğü, tekrar hukuk devletine geri dönüş ve tabii yani Ergenekon da var bunun içinde ve bu son dönemki kepazeliklerin yani üstünün örtülmemesi ve yargının çalıştırılması. Evet yani şey diyor mesela, pardon kestim ama yani şurası muhakkak ki hukuk devletindeki büyük tahribat giderilmeden diyor Alpay dünkü yazısında Türkiye yoluna devam edemez. Öte yandan tek adam tek parti iktidarının yol açtığı yozlaşma ve otoriterleşmeden çıkacak değerli bir ders çıkarılacak. Türkiye'ye koalisyon hükümetleriyle yönetilmeye alışması, bunu başarması demiş. Pozitif. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bunların sadece siyaseten bir arada bir olmaları değil. Şimdi koalisyon hükümeti AKP ile kuruldu diyelim ve AKP'siz bir koalisyon hükümeti zor olur. Bunun içerisinde Tayyip Erdoğan'ın gölgesi, ağırlığı ne olacak? Onun ne istediği belli. O bütün bu 17-25 Aralık davalarından işte bütün o, yani ondan sonra şimdi bu son yakın zamanda MİT kamyonları meselesi falan, bütün bunlardan hükümet, yani eski hükümet devri sabık hiçbir hesap vermeden kurtulmak istiyor. Şimdi AKP'nin böyle bir niyeti mi var? Böyle bir mea culpa, yani biz bir hata yaptık. Hayır, yok tabii. Yani böyle bir şey mi var? Böyle bir AKP'yle Alpay, koalisyona nasıl gidilir? Onu kaldı söylemiyor ki, ama şey diyor Alpay. Yani muhalefet partileri. Yok ben Alpay, Şahin'den bahsetmiyorum. Evet, ben AKP'den bahsediyorum. Evet, evet. Şahin Alpay ve Murat Belge ve Diğerleri herkes akla davet ediyor. Evet yani, evet. Koalisyona yani şey AKP ile koalisyona girmeye kalkışan partiler bundan sonraki seçimde ağır bir yenilgiye mahkum olurlar. Ama akıllarından yani, çıkarmamalı. Ben bunu seçimden önce yazdım iki kere. Yani burada bir öyle büyük bir enkaz var ki ortada. Yani adliyede, askeriyede, hariciyede, ilmiyede yani üniversitelerden bahsediyorum ve genel eğitim sisteminde, maliyede, mülkiyede yani yerle yeksan oldu Türkiye'deki devlet kurumları. Şimdi böyle bir ya hiçbir şey olmamış gibi yani biz işte bıraktığımız yerden devam edelim ama bu sefer koalisyonla devam edelim demek hakikaten yani tam bir deli saçması yani. Bunun olması mümkün değil. Yani daha ilk günden sorunlar ortaya çıkar. Hükümet programında anlaşamazlar. Ayrıca da seçmen, yani onların seçmenleri, yani koalisyonların küçük ortaklarının seçmenleri ne diyecek buna? Yani böyle bir şey mümkün mü? Dolayısıyla burada herhalde bu ilk heyecan, işte bakan olma heyecanı diyelim adına, atlatıldıktan sonra herhalde, alo? Evet, yani kesinti oldu konuşma sırasında bir teknik arıza oldu. Ben bu arada da bahsettiğimiz konuyu sürdürürsek, yani Şahin Alpen yazısından bahsediyorduk. Sonuçlar seçimlerin yenilenmesini kaçınılmaz kılabilir ama muhalefet partileri de seçmene verdikleri sözü tutmalı ve AKP ile asla işbirliğine girmemeli diyordu. Asıl muhalefet partilerinin hukuk devletindeki büyük tahribatı gidermek için asgari müştereklerde buluşması, bunun için de işte büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturması vesaire diye gidiyordu yazı. Evet, kesildi galiba, tekrar bağlandık. Yani bu heyecan atlatıldıktan sonra, yani herhalde bu işte ay bakan olur muyum acaba heyecanı diyorum ben buna. Atlatıldıktan sonra herhalde herkes takkeleri önüne koyacak yani ve bunun yani Erdoğan dünyasından kurtulmadan ve AKP'nin ve bütün Türkiye'nin yani Erdoğan dünyasından yani şu son 2 yıldır ağırlıklı olarak 2 yıldır yapılanlardan kurtulmadan ve onun da evveliyatı var tabii. Yani o yüzden demin sayıyordum adliye, askeriye, hariciye, ilmiye, maliye ve mülkiyenin ne halde olduğunu unutmadan, o enkazı unutmadan bir asgari müşterekte anlaşarak ilerlemeleri gerekiyor bunların. Yoksa yani gene duvara gider yani. Evet, bu arada da bilmiyorum, bilme fırsatın oldu mu? Cumhurbaşkanının kendisinden değil ama en yakınında bulunan Binali Yıldırım'dan önemli bir açıklama var. Evet. Ve Türkiye Partisi'nin boş bir iddia olduğunu söylüyor. Halkların Demokratik Partisi, HDP için. Ve kardeşlik diyenlerin ne yaptığı ortada diye de gayet vahim bir şey söylemiş. Vallahi bunlar tam bir şak kurnazlıkları. Üstelik dün Kürdistan'da olup bitenlerle alakalı olarak söylüyor bu ve yani seçmen bunu yemediğini, yani bu tip şeyleri yemediğini ve Kürtleri şeytanlaştırmak ve yani Türkiye'lileşmek isteyen HDP'yi tekrar sen Kürtsün, Kürt kal oraya geldi iş yani. Olarak telakki etmek bence bu ham hayaldir yani, buradan hiçbir şey çıkmaz ve yani bu şekilde yol almak mümkün değil hakikaten. Ben ama 3 partinin bir araya gelip yani bu asgari müşterekte anlaşıp ve özel yani son 2 yılın muhasebesini yapacak şekilde bir nevi bir sağaltma hükümeti diyelim adına, yani bir milli birlik, berbat bir laf. Yani bir tekrar yani hukukun hukuk hükümeti diyelim adına, mesela hukuk devleti hükümeti ve sadece bununla uğraşacak ve diğer işleri teknisyenlere bırakacak. Çünkü mümkün bunu yapmak yani, özellikle ekonominin yönetimini falan teknisyenlere bırakacak ve sadece yani Türkiye'de hukuk devletinin geri gelmesini sağlayacak kararların alacağı bir hükümete ihtiyaç var şu sırada. Alo? Evet, evet. Yine mi kesildi? Yok, kesilmedi. Gelmeyince. Evet, yani önemli bir aşama olduğunu şey de yazmış zaten Hasan Cemal de. Yani benzeri bir görüşü savunuyor. Bir kere yani patronun kim olduğu hala Tayyip Erdoğan'sa AKP'de bu olamaz diyor. Yani mümkün değil. Yani bu dolayısıyla çözmedi. Hızla herhalde yani ben bütün bu el alem alışverişte görsün aman dostlar yani çaktırmayalım şeyinin havasının çok kısa zamanda bozulacağını yani Eylül'e kalmadan Eylül'de kongreleri var malum AKP'den bahsediyor. Evet. Alo. Gene kesildi. Evet ben de bu arada şeye devam edeyim. Demin bahsettiğim Hasan Cemal yazısına T24'te çıkan çok kritik bir eşikte olduğumuzu söylemekte ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak bundan böyle anayasaya saygılı olabilirse ne ala dediğini ama yoksa Türkiye'nin 7 Haziran'la yakaladığı düğümü seçim sandığıyla çözme fırsatının heba olup gideceğini yazmıştı. Duyabiliyor musun? Evet, bağlantıda bir problem devam ediyor. Yani bu fırsatı kullanamayan Türkiye'nin siyasal ve ekonomik istikrarsızlığa doğru savrulacağı, demokratikleşme ve hukuk devletinin rayına oturtulamayacağını ve çok kritik bir eşikte olduğumuzu yazmıştı Hasan Cemal de. Bu bağlantı kesildiği sırada ben de bunu... Yine kesildik. Evet. Yani bunun bir çaresini bulacağız inşallah ama ben de o zaman uzatmayayım da kesilip duruyor. Şimdi dış tepkiler son derece olumluydu. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Yani açıktan yazanlar veya özel mesajlar atanlar falan yani Türkiye'nin seçmeninin, Türkiye'deki yurttaşların, Türkiye'de yaşayan insanların ne kadar olgun ve hakikaten meselelerini şiddete evrilmeden çözmeye yatkın olduklarını söyleyen bir dolu yazı okuduk, mesaj aldık falan. Bunlar çok önemli. Evet, genel bir yani oy verme yoluyla sadece normal en doğan sandık oy kullanma işlemiyle demokrasinin galip gelebilmesi için büyük bir gayret gösterdiği de muhakkak %86'ya varan da çok yüksek bir oy bölgesinin yaptığı işlem fazlan bir yurttaş kalkışması falan bunlar şaka değil. Yani gezi ruhu yani 7 Haziran'a yansımış gezi ruhu ya da gezi üzerinden bütün Türkiye'yi kucaklamış olan gezi ruhu tam da bu işte. Evet aynen öyle ve önemli bu fırsatı kaçırmayacağını umarım yani umarım ve HDP'nin de HDP her şeyin farkında fakat diğer iki parti ve özellikle CHP şu sırada bana kalırsa ne dediğini bilmiyor yani. Yani seçmenin mesajı o değil yani. İşte koalisyon tartışmaları. Nasıl olacak öyle bir şey yani? Allah herkese akıl fikir versin. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik HDP ile koalisyon yapabiliriz demiş Sezgin Tanrıkulu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Olur da yani demin dediğimiz gibi işte Murat Belge'nin, Şahin Alpay'ın, diğerlerinin ve yani işte bizlerin yani hukuk devleti, evet. Yani hukuk devletini geri getirme hükümeti olur onun adı. Ancak. Evet sanıyorum zaten Cumhuriyet Halk Partisi içinde de böyle bir kanadın hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü ön plana çıkaran bir kanadın ön plana çıkacağı bir durum olabilir. O da umut verici. İnşallah. Evet ama umutlu olmak lazım hakikaten. Evet. 7 Haziran'dan sonra. Aynen yılın başında öyle. Bir umutlu olalım. Yani. Çok büyük bir şey yani bir çeşit mini devrim yaptı Türkiye halkı. Tabii canım tabii. Ben bugün El Cezire English'e bir yani Turkey's 7 June Revolution başlıklı bir yazı yazdım. Yani Türkiye'nin 7 Haziran devrimi başlıklı. Yazının başlığı da tam o. Evet. Peki konuşacağız. Tabii ki. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. fond desire. And I don't have happy hours. I don't have anything since I don't have you. The Skyliners grubundan dinlediğimiz Since I Don't Have You adlı artık klasik standart hale gelmiş olan parçayı dinledik. Doo-wop denen grubun 1950'lerin sonu ve 60'ların başındaki klasik standart müziklerden biri. Grubun elemanlarından Janet Vogel'ın doğum günüydü. Vogel diye okunuyor herhalde. 1942'de bugün doğmuştu ve kendisi 1980'de hayata veda etmişti. Onun için çaldığımız bir parçaydı. Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9 ve şimdi bir konuğumuz olacak. Mahmut Karaman, eski programcılarımızdan dostumuz, kaptan ve kendisiyle ilginç bir konuyu tartışacağız. Bir üçüncü kaptan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı İlker Büyükdere'nin de hayatını kaybettiği bir saldırıdan bahsedeceğiz. Tuna 1 isimli kuru yük gemisinin Libya'da saldırıya uğraması IŞİD'le ilgili olduğu söyleniyordu. Neler oldu, neler bitti, bir muamma idi. Şimdi tam onu konuşma zaman seçimden sonraya bırakmıştık. Hoş geldin Mahmut. Merhabalar. Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Kaptan diye tanıtmana çok itirazım yok. gemi mühendisi deseydin daha tercih ederdim. Çarkçıbaşı. Evet. Evet. Tamam. Peki. Çarkçıbaşı dostumuz açık ama Sakin Deniz programının da yapımcısı, radyonun kuruluş günlerinden beri. İlk program kadrosu içerisinde yer almaktan gurur duydum sevgili radyom. Hoş geldin tekrar. Ne olmuştu bu hadiseyi bir hatırlatalım önce. Evet, önce olayı bir hatırlayalım. Ana hatlarıyla Tuna 1 isimli kuru yük gemisi, Cook Island bayraklı Türk bir şirkete ait, personeli ağırlıklı Türk, Gürcü ve Azerilerden oluşuyor. İspanya'nın Castellon limanından aldığı alçıpan yükünü, alçıpanın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yapımı. Plakalar halinde, işte o plakalar büyük koliler haline getirilmiş. 3 metreye 2 metre batlarındaki alçıpan plakaları, işte 50'li 60'lı plakalar haline getirilmiş. Bu şekilde yüklenmiş bir gemi Castellon'dan kalkıyor, Akdeniz'den. Gözümüzde canlandıralım. Malta'ya doğru geliyor. Mayıs 10 Mayıs. Kaza 10 Mayıs'ta, saldırı 10 Mayıs'ta oldu. İşte 8 Mayıs gibi kalkmış zannediyorum. 9 Mayıs'ta Malta'dan yakıt ikmali yapmış. Libya açıklarında, Libya'yı tabii ben siyasi şeyini çok %100 emin olmamakla birlikte, işte Derne bölgesi, ortadaki bir bölge, IŞİD'in kontrolünde bir bölge. O konuyu Can'la birlikte biraz takip etmeye çalışıyoruz. Evet. Çok karışık, iki başlı bir hükümet var. Doğu'da Tobruk hükümeti var. Yük de tam buraya gidiyor. Zaten işin en ilginç tarafı, işin en sonunda söyleyeceğimiz, en başta söyleyelim. Yükün götürüldüğü ülke makamları tarafından veya askeri gücü tarafından bombalanıyor gemi. Batıdan doğuya hareket ediyor. IŞİD bölgesini geçiyor. Bu da ilginç bir şey. 25-30 mil kadar geçiyor. Tobruk Rasaddin diye bir burun var. Onu dönüp Tobruk'a girecek. Yani son burnu dönmek üzereyken. Evet. Evet, peki. Çok acayip. Akşamüstü saat 6. İşte personel yemekte. Biraz erken yenir gemide yemek. İşte ben kazadan sonra, saldırıdan sonra Fethiye gelmişti gemi, gittim. İki günde geçirdim orada. Bütün herkesle birebir olayı dakika dakika yaşadık. O yüzden biraz önemli kısımlarını onların hissiyatıyla ve orada yaşananlarla anlatacağım. Kaptan şöyle diyor, kameramda işte oturuyorum. İşte birazdan yemeğe ineceğim. Personel yemeğini yesin, rahat yesin. Ben de birazdan ineyim. Ondan sonra köprü üstüne çıkacağım. O vakti geçirirken tam şu camda bir patlama hissettim diyor. Yani geminin sancak tarafı bu. Geminin batıdan doğuya gittiği düşünülecek olursa sancak tarafı kıyıya yakın olan taraf. Hemen köprü üstüne çıkıyor. Köprü üstünde aslında ikinci kaptanın vardiyası, 4-8 dediğimiz o saat dilimi şeyindir, İkinci kaptan vardiyasıdır, hem gece hem gündüz. Üçüncü kaptan da yanında. Bunlar panik halde, işte ne yapacağız ne edeceğiz diye bir belirsizlik halindeyken, tabii seri halde top atışları var karadan. Bayağı topa tutuluyor gemi. Topa tutuluyor, evet. Çok acayip bir şey yani. Fakat iyi bir tesadüf ki kaptan da ordudan emekli bir astsubay. Hemen o kendi raconuyla, terminolojisiyle anlatmaya başladı. Hemen geminin kıçını karaya çevirdim. Dik açıda hedef küçülterek tam yol Girit'e doğru çıkmaya başladım. O arkadan top atışları devam etti. Artık biz menzilden çıktık, bir uçak belirdi dedi. Uçak, yani pilotu böyle eğilip eğildiğini görecek kadar yaklaşık 6-7 pike yaparak yaşam mahalline, makine dairesine ve dümene. Zaten dümen ve makine dairesi de yaşam mahallinin altında. Kargo tarafına hiçbir müdahale yok. Yani direkt gemiyi batırmaya ve yok etmeye yönelik tiplerini bilmiyorum. Ama yani silah tipleri uzmanlığım olmadığı için bilmiyorum ama kabaca şöyle tarif edebilirim. İşte yumruk büyüklüğündeki delikler, mermi küçük parmak büyüklüğündeki delikler, bunlardan onlarca yüzlerce var. Şarapnel etkisi de var. Yani böyle yaşam mahalline giriyorsunuz, işte personel mahallinde panoların üstünde küçük küçük böyle metal parçacıkları saplanmış. Bu savaş gemisinden mi? Yok, uçak geliyor. Uçak. Savaş uçağı mı? Savaş uçağı tabii. Bayağı savaş uçağı. Eğitimli bir savaş uçağı. Çünkü geminin dümenine, yani bir gemiyi batırmaya yönelik saldırı dümenine ve makine dairesine yapılırsa etkili oluyor. Yani hareketsiz hale getirmek ve dümen kontrolünden mahrum bırakmak. Sonra burada ilginç bir şey var. Gemi yanmaya başlıyor kış taraftan ve yavaşlıyor. Yavaşlamasının sebebi de işte makineye güç veren bir hava sisteminin patlaması. Aslında minör bir şey çok. Yani makine dairesinin veya makinaların kontrol dışı kaldığını gösteren bir şey değil. Fakat o görüntü, tamam artık hareketsiz kaldı, gemide yanıyor deyip uzaklaşıyor uçak. Bir süre sonra yangın söndürülüyor. Yangın çünkü o kışta çöplerin biriktiği yerde biriktirildiği yerde çıkan bir yangın. Makineyi de işte toparlıyorlar, tekrar hızlanıyor, bir daha geliyor. Yani uçak, batıramadım herhalde deyip geliyor ve bu sefer bütün şeyi cephaneyi boşaltıyor ve gidiyor. Cephane bittiği için gidiyor. Zaten gemide bayağı bir menzilden çıkmış oluyor, saatte işte 10-12 mil yapmış olsa. Bu operasyonda yarım saat, bir saat sürmüş olsa bir 10 mil daha uzaklaşmış oluyor. Sonra bayağı bir yan falan yatıyor. Bir yardım istiyor kaptan. İşte bir Türk fırkateyni çıkıyor. Girit'in güneyinde ama batmayacağı anlaşılıyor ve kontrolle Fethiye'ye kadar geliyor. Şimdi olay böyle. Bunu birkaç, yani sizin de mutlaka sorularınız olacak ve enine boyuna tartışacağız. İki boyutta tartışmamız lazım. Yani birinci boyut, yani birinci konuşmamız gereken, bu gemi hangi sularda seyretmesi gerekiyordu? Seyrettiği sularda uluslararası denizcilik teamüllerine ve kurallarına bir aykırılık var mı? Bu kurallar kim tarafından belirleniyor? Önce bunu konuşmamız lazım. Şimdi çok kaba hatlarıyla denizdeki egemenlik sınırları şöyle çiziliyor. Bir iç sular dediğimiz sular var. Evet, kara suları. Yok, iç sular var. Kara suları var. Bitişik bölge var. Açık deniz açık var. Deniz bu var, evet. Devletin, kıyı devletinin hakimiyeti bu sıralamaya göre azalıyor. Mesela iç sularda kara ülkesindeki yargı, bilmem, denetim, kontrol, güvenlik, her türlü bütün hakları, yetkileri, bütün var. Yetkileri var. Kara sularında en önemli şey bu. Bizim olayımızı da ilgilendiren bu. Ticaret gemilerinin serbest geçiş haklarına engel olmamak kaydıyla gene bütün hakları var. Hava sahasından farkı da burada. Hava sahasında 12 mile girmek için izin istemek gerekiyor. Ama kara sularında 12 mile girmek için önceden izin al. Sancak ve bayrağı ne olursa olsun bütün ticaret gemileri kara sularından serbest geçiş hakkına sahip. Bu, evet. Birleşmiş Milletler. Önce 1958 Deniz Hukuku Sözleşmesi, sonra 1982 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin bir hükmü. Bütün yani 10 yıllardır uygulana gelen. Önce teamül olmuş, sonra 58'de uluslararası konvansiyona geçmiş, sonra da 82'de geçmiş bir hükmü. Burada tabii Libya'nın taraf olup olmaması da değerlendirilebilir ama çok önemli değil. Libya konvansiyona taraf değil. Ama taraf olmaması, uluslararası hukukun getirdiği, hem örf adet anlamında getirdiği hem de yazılı hüküm anlamında getirdiği bu şeye uymama özgürlüğü vermiyor. Vermiyor, evet. Bunun uluslararası hukukta, sizin de alanınız çok iyi biliyorsunuz, defalarca bunu ilan etmiş olması gerekiyor. İşte bir kere bile, iki kere bile ona uymuş olması, kabul etmiş olması onun kabullendiği anlamına geliyor. Geliyor, evet. Şimdi peki ben bu olay işte bize intikal edince burada bir savaş veya kısıtlı, yani denizcilik bakımından hani vardır ya, ilanlar yapılır, denizcilere uyarılar diye, şurada top atışı olacaktır, işte burada su altında bilmem çalışma vardır, tatbikat vardır, böyle bir şey var mı diye inceledim. Böyle bir şeyin olmadığını gördük. Peki bu bölgede bu ilanları kim yapıyor? Ona da bir kısaca bakmak lazım. Evet. Birleşmiş Milletler'in deniz kuruluşu var, IMO, International Maritime, evet, Organization. Onun bir sistemi, NAVERRA diye bir sistemi var. Deniz, Dünya Deniz Uyarı Sistemi, Navigation Area, evet, kısaltmasıyla belirlenmiş bir şey. IMO, International Maritime Organization'u bunu son sirküler ile o bölgeyi, yani bu geminin saldırıya uğradığı bölgeyi, İspanya Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi'ne bildirmiş. Yani burada sistem nasıl işleyecek? O bölgede bir tatbikat varsa veya ben buraya girilmesini istemiyorum, bu uluslararası hukuka uygun olur ama olmaz kıyı devleti, Libya hükümeti, Tobruk hükümeti böyle bir ilan yaptığında İspanya Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi bunu sitesine koyuyor ve dünya denizcilerine de bildiriyor. Navtex diye bir sistem var. Otomatik olarak gemilerin köprü üstünde bulunan bir rulo halinde bir kağıda otomatik uydudan yayın alan bir şey. Yani şu bölgeden girme diyor. Kaptan oraya belli aralıklarla bakar. Gideceği bölgeyle ilgili şeyi tarar. Orayla ilgili bir kısıtlama yoksa o bölge geçiş serbestliği var demektir. Şimdi o haberleri tararken olay sonrası işte Rasattin'le ondan önceki bir burun daha var. Tam bu geminin geçtiği bölge. Orasının Libya Hava Kuvvetleri'nce savaş bölgesi, girilmemesi gereken bölge olarak ilan edildiği söyleniyor. Ama sadece böyle bir haber var. O da 5 Mayıs'ta yani olaydan 4 gün 5 gün önce. Bunun uluslararası denizcilik teamül ve kurallarına göre ilan edilmiş başka hiçbir şey yok. Bu geminin silah taşıdığına dair, şimdi ceza hukukunda çok temel bir şey vardır. Kuvvetli emare, yani kuvvetli suç şüphesi. Belirti yani. Evet. Kuvvetli suç şüphesi. Şimdi buna dair, bırakın kuvvetli belirti, iz bile yok. Yani geminin bir Batı Avrupa ülkesinden geliyor. Silah götürdüğü söylenen IŞİD bölgesine yönelmiş. Müteveccihen diye bir kelime vardır ya. Yani oraya doğru gitme diye bir durumu yok. Orayı geçmiş, yük getirdiği veya yük götürdüğü ülkeye artık dönmüş. Bir gün evvelden haber vermiş, geliyorum diye, geminin acentası var oraya. Geminin acentası da all parties informed diye dönüş yapmış. Yani İlgili bütün birimleri bilgilendirdim şeklinde. Yani siz bir saldırıya uğradıysanız veya size bir tehdit yöneldiyse siz kendinizi ne kadar temiz veya hiçbir tehlike unsuru taşımayan birisi olduğunu görseniz bile bir empati yapıp ya ben karşı tarafa acaba nasıl bir tehlike görüntüsü verdim de bu oldu diye ben düşünürüm. Yani evet, herkesin de düşünmesi lazım. O düşünceyle bakıldığında da bir tehlike unsuru görünmüyor. Peki nasıl yorumluyorsunuz sonuçta? Yani şimdi Tobruk'taki resmi Libya'nın uluslararası alanda şu andaki hükümetini temsil ettiği belirtiliyor. Ama öbür tarafta da Derne miydi? Nerede? Evet, evet. Oradaysa IŞİD'in kontrolü oldu. Yani İslami devlet. Sadece IŞİD'de değil, orada El-Kaide ile beraber müttefik. Yani diğer coğrafyalarla beraber, evet, karşı karşıya olduğu gruplarla müttefik olarak savaşıyorlar. Ama bunu yapanlar, bu saldırı yapanların doğrudan doğruya Tobruk'taki IŞİD'in karşısında olan hükümetin silahlı kuvvetlerinin yaptığı. Ya anlaşıldı. Şöyle olsaydı mantıklı olurdu. Şimdi Tobruk hükümeti oranın da öyle bir varlığı istemiyor belli ki. Silahlanmasını da istemeyecektir. Evet. Böyle bir gemi, bu gemi karadan oraya doğru geliyor olsaydı, içinde de silah olduğuna dair çok kuvvetli emareler olsaydı ve ama oraya doğru gidiyor olması lazım. Evet. Yani yardım edeceği ülkeye doğru gidiyor olması lazım. Tobruk hükümeti de bunu kuvvetli emare veya az emare kendine göre ama diğer unsurların olması kaydıyla şüphe içerisinde, endişe içerisinde bombalıyor olabilirdi. Veya o zaman mantıklı olabilirdi. Şimdi bunlardan hiçbirisinin olmadığı durumunda bana sorduğunuz yorumun da yorumun neydi bir açıklamasını yapmam mümkün değil. Evet, daha önceden haber vermiş çünkü Tobruk'ta liman otoriteleri zaten tamam aldık bekliyoruz. Bütün herkese de haber verdik. Malı getirin, yükleyin filan. Yani şey boşaltın anlamında. Diyelim ki haber vermemiş olsa. Evet. Yani hep bir unsuru çıkarıp yaklaşalım. Haber vermemiş olsa dahi silah götürülen ülke veya silah götürüldüğünden endişe edilen ülke Tobruk değil. Yani onun Tobruk'un önünden geçerken bombalandığına göre ona silah götürme gibi bir şey de yok. Evet. Endişe de yok. Endişe kaynağı o değil. O zaman gene anlamsız. Evet, yani bütün liman güvenliğine, gümrüğe, her tarafa bildirilmiş, göçmen şeyine falan her şeyi haber işte burada haberi verilmiş. Çok acayip bir şey yani. Fotoğraflar var. Yüzlerce fotoğraf var yükle ilgili. Yani bütün ambardaki yükleri gösteren, yüklemeyi gösteren, yükleme kayıtlarını gösteren. Yani hangi detaya bakarsanız bakın bir Avrupa ülkesinden geliyor. Bir başka bir Avrupa Birliği ülkesinden yakıt alıyor. Batıdan geliyor. Doğuya doğru gidiyor. Tehdit unsuru olarak görülen bölgeyi de geçmiş. Doğuya doğru geçmiş ve doğuda başka tehdit unsuru yok o anlamda. Akıl ve mantık dışı olduğunu söylüyorsun zaten açıklamada da yazdılar. Peki ne şekilde devam ediyor? Yani Tobruk hükümetinden bir açıklama, özür, şöyle, tazminat geldi mi? Şöyle, şimdi biz Acenta'ya yumuşak bir şekilde, nazik bir şekilde sorduk. Dedik ki, oraya yük getiriyorduk. Konşimentosu var. Yükü temsil eden konşimento. İşte Tobruk'ta alıcı belli. Sen de bizim acentamızsın. Sana da bunu yazdık. Sen de gel dedin. Şimdi bir daha soruyoruz. Biz işte yaralarımızı biraz sardık. Biraz toparlandık. Şimdi sana sorma vakti geldi. Bir açıklar mısın? Nerelere bildirdin? Oralardan sana tamam gelsin diye bir bildirip bizi çok ilgilendirmiyor gelsin gelmesin diye. Çünkü biz Acenta muhatabımız. Geminin muhatabı. Peki bir tepki oldu mu? Bir yanlışlık oldu şudur budur. Şimdi onu bu yolla anlamaya çalışıyoruz. Yani belki de şöyle bir açıklama gelecek. Evet biz bunu şu zannetmiştik. Özür diliyoruz. Zararları da karşılamaya hazırız. Gibi belki bir açıklama alınacak. Yani önce bu yolu bu deniyoruz. Topyekün şey yapmak yerine topyekün üstüne gidilirse ne olur onu da bilmiyorum da. Önce yumuşak naif bir şekilde bunu anlamaya çalışıyoruz. Bir de bu işte size ulaştırdığım bildiri ve bunun ekleri de var. Bunu tüm ilgili birimlere işte Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Birimine, İMO'ya, işte Libya Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı'na, savcılığa her yere bu dosyayı vereceğiz. Yani bir şeyin yapılmadığını kanıtlamak çok zor çok bir şeydir zor, yani. Yani en zor şeyi aslında çok tuhaf bir durum. Hayır bir de İlker Büyükdere hayatını kaybetmiş. Üçüncü kaptan. Evet. Onun ailesine de ne deneyeceği? Yani o işin en trajik tabii. Ona da biraz o nasıl olmuş onu da kısaca anlatayım. Gemi işte karadan dikey bir şekilde uzaklaşarak kaçmaya çalışırken işte personel önce dışarıda toplanmış. Sonra işte herkes çünkü bayağı bir batmaya yakın bir görüntü var orada. Hissiyat o. Yani ben de olsam öyle hissederdim. Bir önce karadan bomba sonra bir savaş uçağı gelip batırmaya yönelik bombalama yapıyor. Can yeleğini almak için yukarı çıkarken çocuk bir şarapnel daha doğrusu bomba direkt ayağından geçiyor. Güvertede patlıyor. Çok trajik, üzücü bir durum. Genç değil mi? Çok genç. 26-27 yaşında. Korkunç bir şey yani. 5-6 kişi yaralanıyor. Şey ama öyle ölümcül yaralanan kimse yok. Onun da bir ailesine ne anlatacaksınız? Yani evet. İşte böyle böyle oldu. Hiçbir mantığı olmayan bir şey. Mahmut hangi aşamadayız şimdi? Bir cevap gelmedi öyle mi acentadan? Evet. Hükümetten... Savcılık çok ciddi bir araştırma. Ben gemiye gittiğimde ilk önce bomba uzmanları çıkmıştı. Hangi tip bombanın hangi mesafeden hangi açıyla geldiğine dair çok ciddi tespitler vardı. Markalama yapmışlardı. Orada bir dosya oluşmuş anladığım kadarıyla. Savcılık çok kapsamlı bir araştırma yapıyordu. İşte benim de yaptığım hukuk bürosu olarak yaptığım oluşturduğum dosyayı da savcılığa vereceğim. Belki bir bakanlıklara da ulaştıracağız ve onlarla da bunu konuşup anlatacağız onlara. Aşama o. Evet yani dünyanın sık sık bu Açık Gazete'de konuştuğumuz şeylerden biri dünyanın halini iyi anlatan bir olay. Mikrokozmos diyoruz biz buna. Yani küçük bir olaydan bütün gidişatı yani ne hükümet bir tek bir hükümet yetkilisi var bir ülkede ne ondan sonra ona bağlı kuruluşlar yetkili ve sorumlu şekilde hareket edebiliyor, ne de bir sorumluluk üstlenen ve alan var. Evet. Ne özür var ortada. Evet, evet. Yani olağanüstü uluslararası boyutları da olan bir hata da diyemeyeceğim. Korkunç bir trajik bir olay. Yani burada hem armatörün ve Türk hükümetinin de hak etmediği bir karalamaya da maruz kalma var. Yani evet, işin o da var. O kısmı o da çok önemli yani. Şimdi yani bu sonuçta Türk hükümetine de bağlanan bir şey. Allah'tan çok üstüne gidilmedi. Gidilmedi çünkü gerçekte böyle bir şey yok. Yok, evet. Evet, ama insan yani biz ilk aldığımızda ben hatırlıyorum kendi payıma, acaba bu işte bir bit yeni ben bir tarafa evet. silah götürülüyor muydu düşüncesi de geliyor insana. Yani gelmemesi mümkün değil. Benim çok yakın bir arkadaşım burada işletme müdürü. Beni gece bombalanır bombalanmaz beni aradı. Ya dedi, ben işletme müdürüyüm, geminin yakıt alımından bilmem yükün yüklenmesine kadar, yükün bağlanmasına kadar, yani böyle bir şey yapılıyor olsa yükün bağlantısı ona göre organize edilir. Yani yükü bağlayan benim, alçıpan yükü. Yani evet. Alçıpan yükü yüklenir de orada başka bir organizasyon da yapılır. Ama onu o yapılacak olsa işletme müdürü bilir. En ufak bir şey yok dedi. Dedim personel. Ya bu personelin yapacağı bir şey değil. Ayrıca öyle bir şey de yok. Yükün bütün fotoğrafları var, yükleme safhaları var. Yükleme ordinoları var elimizde. Evet evet, çok ayrıntılı olarak konşimento baktım var. Ben de. Çok acayip yani. Evet, yani nasıl en azından bunun gelişmelerden bizi haberdar edersen. Tabii ki. Bu, tuhaf bir polisiye bile diyemeyeceğim. Dünya hali işte, evet. Mahmut Karaman, çok teşekkür ederiz. Tuna 1 kuru yük gemisinin Libya'nın Tobruk limanına yaklaşırken, ticari sefer sırasında seyir halindeyken Tobruk hükümetine bağlı silahlı kuvvetler tarafından saldırıya uğraması gibi çok tuhaf bir olayı kısmen açıklığa, aydınlığa kavuşturamasak bile üzerinde konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Evet, Açık Gazete'yi de bu şekilde bitiriyoruz. Hepinize günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.